مرد و عورت دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. یہاں پر مصنف نے عورت کے لیے استعمال کیا اسی لیے آگے کرنا تھی پھر وطن کان عرہ کو ماں ان کا تراش ہو جائے اور امت کے مسئلے میں اختلاف ہو. ان میں خلاصہ فرماتے ہیں اقراری ہوتی اعتراض بن جائے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اقرار ولد سے جس کو ہم کی اصطلاح میں بعوض بتصریف دال کہا جاتا ہے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے میں ان میں خلاصہ کی تاریخ کروائی ہے اور زمین میں ولید زمانہ کے لڑکے کا حصہ پیش کیا. جس کا مقدمہ بارگاہ نبوت میں پیش ہوا عتبہ نے کہا کہ میرے بھائی سعد نے کہا یہ میرے بھائی وقت مستقص نقطے سے پیدا ہوا میں حقدار اور آخر میں زمانہ نے کہا میرے باپ کے فراش پر پیدا ہوا میں حقدار ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی الولد الفراش اور فرمایا ہو لڑکا یا عبد النظم الولد الفراش آخری حجر ظاہر میں اس بازی کے جمع کے کوئی اور بیٹا تھا نہیں قدر ہوتا کس طرح اخترا ہوتا اور اگر وہ ہوتا تو شاید ان حضرات پیش مار حنفیہ نے یہاں پہنچ کر اس حدیث کے تین جوابات دیے ہیں جن کو میں کتاب الغیوب میں ذکر کر چکا ہوں اور بھی دوسرے مواقع پر مختصر مسئلے کی توضیح کر چکا ہوں. پہلا جواب جو سب سے مشہور جواب ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو علاقہ سے حکومت ثابت نہیں تھی ملکیت ثابت کی تھی. امام طحاوی اور ابن جریر طبری نے جواب دیا اور طبری نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی شادی کو آقا کے غیر سے اولاد پیدا ہو جائے تو وہ آقا کی مملوک کو یہاں یہی صورت حال میں یہ لڑکا آقا کے غیر کے نقصانی کے آقا کے غیر کے نقص پیدا ہوا اس لیے وہ کرنا دیا ہوا جاتا یا آپ اور اس سے مقصود اس بات کو حکومت نہیں لیکن اس جواب پر یہ اشکال ہے کہ یہی حدیث کتاب المواضیع میں آ چکی ہے وہاں صاف والد ہوا ہوا لقب ہوا اخو کا اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے لب جو ہوا جاتا آپو ہوا آپوتا کے نقل کرنے میں لہسی نسار یونس سے منفرد ہیں اور یہ زہری سے نقل کرنے میں منفرد ہیں. زہری کے باقی کلا نگاہ امام مالک لیث بن سعد سفیان ابن شعیب ابن ابی حمزہ جب میری روایت ذکر کرتے ہیں تو وہ اخوکا کی ذاتی ذکر نہیں کرتے اور سب حضرات کی روایتیں اپنی اپنی ذکر کرتے بخاری شریف میں واقع نہیں کرتے. لیکن یہ اس تقرب کا دعویٰ صحیح نہیں. اول تو یونس زہری کے تلمی زہری کے تلمی خاص اور شاگرد بارش کے ساتھ اہل تاریخ اور فن رجال کے ماہرین نے لکھا ہے کان لازم دل خبر وہ دامل روپر. ایسے تلمیز کے پاس اگر کوئی زیادتی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں. مزید بڑا یہ ہے کہ ان کی زیادتی کی نقل کرنے میں مجھے خرید نہیں. سفیانی نے ہو گئے نے ان کی مطابعت کی ہے حضر و بداؤ ان مسد ان میں لیکن اس پر بھی اشکال کہ اگر حکومت ثابت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سودا دن کے زمانہ کو اس لڑکے سے احتجاج کرانا نہ فرماتے اور یہ نرشاد ہوتا واقع نہیں ہو پیار سودا بلکہ عبدالرزاق اور احمد نے بسن منقطع اور نصاری اور صحابی نے بسند متصل ایک حدیث نقل کی ہے جس کی تصحیح امام الزہبی نے نظام اعتدال یوسف بن زبیر کے ترجمے میں کی ہے. اس میں واقع ہوا ہے واقعی بھی میں برا سودا کئی نہ لئے صدر کے بھی پتے مادری کہتے ہیں یہ حدیث ثابت نہیں ہے تو بہت سے علماء ارشاد ہوئے گی ہم آنکھ بند کر دیا اس بات کو نقل کر دیا راہ انصاف کو چھوڑ دیا. مادری اتنے بڑے حدیث کے اتھارٹی اور ماہر نہیں ہے کہ ان کے بیان پر ہم اعتماد کرنے. ابھی ہم بتا چکے کہ روایت مختلف طریقوں سے نقل کی گئی ہے بعض مقدم ہے بعض موصول اور ایک دوسرے سے مل کر قوت حاصل کرتے ہیں اور زہبی جیسا ناقد تصحیح کر رہا لیکن دونوں میں بظاہر کوئی تنافی نہیں. نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے اور اس کی حقانی سمجھنے کے لیے توجہ دینے کی بات ضرورت پڑ جاتی ہے. دیکھیے اس لڑکے میں بیک وقت دو باتیں جنہیں ہو گئی ایک تراش کر پیدا ہوں اور دوسرے نسخے غیر سے وجود پذیر ہونا. اول اخوت کا متقاضی ہے اس لیے فرمایا گیا ہو اللہ کیا آپ کو مزم آ ہو آپ کا اور ثانی قوت کی حقیقت کا اس لیے فرمایا گیا کہ تجلی میں میرا سودا کہیں تو جہاں ذات قوت ہے وہ قانون شرعی کے پیش نظر الولد الفراش کے قاعدے کے مطابق ہے، اور جہاں نفی قوت ہے وہاں اس بات پر نظر دی گئی ہے کہ یہ نقطۂ غیر سے پیدا ہوا اور یہ عین ممکن ہے ایک ہی چیز میں دو جسم جمع ہو جائیں، ایک ایک چیز کی انتقال ہے دوسری دوسری چیز کی، اور جب الفاظ حدیث کا تناسب ختم ہو گیا تو اس جواب کی کاروبار بکھر گئی جواب ناقابل سماعت ہو گیا، بلکہ جواب کا لاجواب ہو گیا، بالکل لاجواب ہو گیا. نمبر دو، علامہ ابن حمام کہتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی اس کے اور بچہ رہا ہو، اس کا اقرار کر لینے کی وجہ سے اس کا نسل ثابت ہو گیا ہو اور یہ باندھی براش بن گئی ہو، اور جب آقا اس مرتبہ اقرار کر لیں تو اس کے بعد جتنی اولادیں پیدا ہوں گی سب ثابت نسل ہوں گی، اور ابن حمام صاحب نے یہاں پہنچ کر ایک عجیب غریب نقطہ پیش کیا اور کہتے ہیں دیکھو درجے ولیدہ پر غور کرو، ولیدہ کہتے ہیں صاحب الولد، اگر یہ جواب کوئی غیر عربی دیتا تو کوئی تعلیم کی بات نہیں کی، غیر عربی اس طرح کی غلطی کر سکتا ہے جو ابن حمام کو ہو گئی، اگر ابن حمام کو عربی ہیں سکندریہ کے رہنے والے ہیں وہاں کی زبان عربی ہے پھر انہوں نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ لفظ ولید و ولیدہ موجود کے معنی میں آتے ہیں، چھوٹے بچوں کو ولید کہتے ہیں، آپ نے نہیں اس بات میں پڑھا ولید فی الجنہ والولید فی النار، اسی طرح باقی کو بھی ولیدہ کہا جاتا تو موجودہ کے معنی میں. اور جن کی سن آیا ہے بل بنائے جو عقل، چھوٹی بچیاں شیر پڑھ رہی تھیں کل آئے بدرو آ جائے نا سنیا کے لیے کا تو کیا سب کار بکل اولاد تھی ابن حمام. بات یہ ہے جب انسان کسی انسان کے قول کے پیچھے پڑھ کر اس کو ثابت کرنے کے چکر میں پڑتا ہے اور نبی کے قول کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ اسی طرح کے تضاہم میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کی باتوں میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے. نمبر تین، بات صاحبوں نے جواب دیا بادی اصحاب البغا اصحاب سوال بات رایات میں تھی، بغایا میں تھی، اس کے ولد کا جو مسئلہ ہے وہ سارے تم سب کو ہی نہیں مل سکتا. ہفتالی نے بات لکھی ہے آخری اپنی حضرت نے اعتراض کر دیا، کہتے ہیں بغاری کی بادی ہے سلمان نے اپنے لیے منتخب کی تھی لیکن اس بات تمہیں موقع مل گیا اس سے نہ کر لیا، اور صحابی کے الفاظ سے اس کی تعریف بھی ہوتی ہے اگر سے علامہ اکبر شاہ نے یہاں پہنچ کر یہ کہہ دیا کہ تفسیر صدری کی بات اور روایات سے بات ثابت ہوتی ہے، مگر یہ کام کہ اگر آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ سارا قصہ اس کی ساری ترتیب سب کے حقیقت بن جاتے ہیں. حضور کیا فرما رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو الولد للفراش وللعاه الحجر. یہ جملہ ماضی سے مربوط ہے اور یہ جو بعض مالکیہ یا بعض مالکیہ نے کہہ دیا یہ قائد جدیدہ ہے، اس کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب کسی نقط واضح سے یہ بات واضح ہو کہ یہ جملہ ماضی سے مربوط نہیں ہے، اور جب رب ثابت تو خامخواہ اس کے انکار کرنے اور رد کرنے کی کوئی وجہ نہیں. اس لیے ہوا تو بھی ثابت اور لہس لکے بے عقین بھی ثابت، اور دونوں کا محمل بھی اپنی جگہ متعین. اس کے بعد پھر یہ احتمال پیدا کرنا کہ یہ بغایا میں تھی، صاحب الرایات میں تھی، اس سب دورتگار باتیں ہیں. ایسے آثار جو آسانی دے سابقہ کا تعارف کر سے تعارف معارضہ کرتے ہوں ناقابل اعتبار اور درپور اتنا نہیں ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ اعتبار کیا جاتا ہے نہ ان کی طرف کوئی توجہ کی جاتی ہے. بالکل واضح ہے اس بات میں کہ فراش عورت کے لیے بولا جاتا ہے. اس میں اختلاف یہ حدیث الولد للفراش اپنی اطلاق پر محمول ہے یا اس میں کوئی فیصلے بھی نہیں. حنفیہ کو کہتے ہیں الولد للفراش مطلقا، اور کسی قید کے قائل جمہور علماء فرماتے ہیں الولد للفراش کا امکان وفی کی طرز کے ساتھ مقید اسی وقت نصر ثابت ہوگا جب امکان وفی ہو، اور اگر یہ امکان نہ ہو تو نصر ثابت نہیں ہوگا. یہاں پہنچ کر حنفیہ نے بہت زور سے کہا کہ یہ حدیث ہمارے موافق ہے، اور یہ قید آپ کہاں پہ لگا رہے ہیں؟ جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایسے انسان کا قول ہے جو عقل الناس تھا، یعنی محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین، ان کی بات عین عقل کے مطابق ہوگی. عالم اسباب میں ولد کا وجود مرد و عورت کے استحصال سے ہوتا ہے، بلا استحصال کے نہیں ہوتا. اور یہ احتمال پیدا کرنا ممکن ہے کسی جی نے پہنچا دیا ہو، ممکن ہے کہ کرامت کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچ گیا ہو، یہ مجرد احتمال. اور وہ احتمال جو غیر معید بھی دلیل ہو، جس کے پیچھے کوئی معید نہ ہو، ناقابل سماعت ہوتا ہے، تو کہنے لگے گا کہ انکار ہم کو سب سے بڑی دلیل الولد للفراش موجود ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے لیے دلیل نہیں ہے. آپ کو دعویٰ یہ کر رہے ہیں ممکن ہے کہ بطور کرامت کے پہنچ گیا ہو، ممکن ہے کہ بطور امداد ملائک کے پہنچ گیا ہو یا جنوں کی امداد سے پہنچ گیا ہو، اس کو کہاں سے یہ حدیث ثابت کر رہے ہیں؟ آپ تو اس کے اطلاق کو ثابت کرنے کے لیے احتمالات پیدا کر رہے ہیں، تو یہ احتمالات آپ کا اپنا کتوں کے ہے، یہ اطلاق کا مثبت نہیں ہے. اور یہ حدیث ان احتمالات کا قرینہ اور اس کی دلیل نہیں ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ اس میں جمہوری کا مسئلہ راجح اور قوی ہے. واللہ سبحانہ و تعالی اعلم. الولاء امام بخاری رضی اللہ تعالی نے حدیث کے الفاظ کو ترجمہ بنایا الولاء لسکتی واو میراث کا وہ حق ہے جو موثق کو موثق کی طرف سے حاصل ہو گیا. حق کل ارث من الموثق. فرماتے ہیں کہ ولا موثق کا حق ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ولا غیر موثق کو حاصل ہو جائے یا غلام کے بیچنے والے اپنے لیے اس کی شرط لگا لیں. اور حاصل یہ ہے کہ اگر غلام کا کوئی شرعی وارث نہ ہو, نہ وہ اتحام ہو, نہ اخلاص ہو, نہ روی ارحام ہو ان لوگوں کے مسلط پر جو کوئی ارحام کی توری کے قائل ہیں, تو پھر ایسی صورت میں اس کو آزاد کرنے والا اس کی مراد کا حقدار ہوگا. ومیر آصف لقیم, لقیم مضبوط بچہ جو کہیں جنگل وغیرہ میں پڑا ہوا مل جائے. حافظ ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں امام بخاری اس ترجمہ کے بعد میراث لطیف کا مسئلہ بیان فرمایا اور یہ بتایا ہے کہ لطیف کا کوئی وارث نہیں, اس لیے کہ اس کا کوئی موقف نہیں جو حکومت کرنا تین گھنٹہ کی تو ہو. ہمارے نزدیک حافظ ابن حجر اسقلانی کی یہ تقریر صحیح نہیں ہے. امام بخاری یہاں والا اطافہ کا مسئلہ بیان کیا ہے, وہ بتایا ہے روزہ موقع کا. اسی لیے ترجمے کا افتتاح اسی سے کیا اور آنے والا ترجمہ اس کی مزید تعریف کرتا ہے. فرمایا گیا میراث صاحبہ, صاحبہ وہ غلام کہلاتا ہے جس کا آقا اس کو آزاد کر کے پہلے لاولا علی ہے, جس کو نکل پہلے الولا علمن آقا کو ثابت کیا. پھر صاحبہ کا مسئلہ بیان کیا جس کی ہے جس کے متعلق آقا اپنے ولا کی نفیق کر دیا. یہاں نفیق کا مسئلہ تو امام بخاری رضوان اللہ علیہ ذکر کیا اور یہ بتایا کہ جب ولا موقف کا حق ہے تو لطیف کا کسی سے موالات کر لینا جیسا کہ ہنسیاں کہتے ہیں بے مانا. اس موالات کا کسی حدیث سے ثبوت نہیں. اسی طرح سے ابراہیم نقی کو یہ کہنا کہ لطیف کا ولا ملتقب کو حاصل ہوگا یہ بھی بے دلیل. خلاصہ یہ ہے کہ میراث لطیف کا مسئلہ مختلف بھی ہے. جمہور تو فرماتے ہیں اس کا مال بیت المال میں جائے گا, نقلی کہتے ہیں منتقل اس کا حقدار ہوگا, انفیہ کہتے ہیں کسی کو اپنے موازات کر لیتے ہیں. دوسرے ورثہ کے نمونے کی صورت بھی یہ شخص جس سے اپنے موازات کی ہے وارث ہو جائے گا. امام بخاری رضی اللہ عنہ جمہور علماء تیار ہیں اور فرماتے ہیں کہ عمر کہتے ہیں لقی کپور کپور ہے تو اس کے ولا کو کسی کو حق ہے ہی نہیں, ولا کو حق سے موت ہے. بس یہاں پہنچ کر حنفیہ نے جمہور سے مخالفت کی ہے. جمہور کو کہتے ہیں ولا تو پیٹ ہی ہے ولا الاطا, حنفیہ کہتے ہیں نہیں, ولا کی بہت سی اقسام ہیں, ایک ولا الاطاقہ ہے جو اس حدیث سے ان سے کہو وضو کریں بے شرم کہیں کہ کل عبادت پڑھنے کے لیے آگے آ گئے تو اور یہاں سوتے رہتے ہوں ہمیں سب بے حیا. دوسرا بلاؤ اسلام ہے, اگر کوئی کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے اور اس کا کوئی وارث نہ ہو تو جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوگا وہ اس کا واجب ہوگا. تیسرا ولاؤ الموالات ہے, اگر کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لے تو اس کا واجب ہوگا. جمہور علماء فرماتے ہیں تقریر تو آپ کی بڑی دل پذیر ہے لیکن اس کی دلیل بھی ہے, ایسی دلیل جو قابل سماعت ہو. ہماری دلیل دیکھو, حدیث کی تمام کتابوں میں پھیلی ہوئی ہے الولا لمن عاقب, یہ جملہ بصریہ لام اختصاص کے لیے, ولا ہر سے موتق کے لیے. جب موتق کے ساتھ ولا خاص ہوا تو کسی شخص کو کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ بس احناف نے یہاں جو دلیلیں پیش کی ہیں اصول احناف کے مطابق وہ دلیلیں ان کے مذہب پر چل سکتی ہیں, وہ لوگ اس طرح کے دلائل سے استدلال کرتے ہیں. اس لیے بھائی اپنے اصول پر بولنے کا انسان کو حق ہے, وہ دوسرے ان اصول کو تسلیم نہ کرتے ہوں اور ان کے نزدیک وہ اصول ناقابل سماعت. وبه قال حدثنا عبد بن عمر قال حدثنا شعبة عن حسن بن إبراهيم عن أسد بن عاشق رضي الله تعالى عنه أنها قالت اشتريت بريدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها. وفي كتاب ختم هو يا ابن بكر قول لي کم وقت تو تمہارے باپ دادا نے بھی یہ باتیں نہیں سنی ہوں گی, یہ تو یوں سے مستانہ سناتا ہے, ہر ایک کے بس میں نہیں ہے یہ باتیں. چلیے سنا رہے حدیثوں, ہمیشہ کا دستور ہے سنانے کا, کیا کہ سنانے پڑتا اسے چھوڑ دوں گا اسے. چلیے بڑی الجھن ہوتی ہے یہاں پہنچ کے, بہت میرا وقت لگتا ہے اور کوئی پوری ٹھیک سے لکھی ہوئی نہیں ہے, بعض امریکہ رکھا ہوا ہے بعض افریقہ میں رکھا ہے بعض یورپ میں ہے کوئی مکے میں کوئی مدینے میں, سب کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہوں. نقل کرنے والے نے عجب عجب طریقے سے نقل کیا ہے, ون تین دو چار, یہ تو اس نے کیا تھا تھوڑا سا اور ایسا ایسا کیا ہے کہ اب وہ میں ڈھونڈتا, یہ تو ضروری ہے کہ وہ اتنا جگہ میں نے کچھ لکھا کہاں ہے, اسے اٹھا کر یہ بہاری خبیصوں میں ادھر چھپا دیا ادھر رکھ دیا ڈھونڈے گا. ایک تو ایسی پہل ٹھیک سے نہیں لکھا, تب تک غیر مرتب تھا, جہاں بھی ملا اشارہ لکھ دیا. سمجھتے نہیں تھے کہ دماغ اٹھا ہو جائے گا. فخر نہیں بچے, میں ابھی جو زمان کی حدیث کے بارے میں اتنا مہذب کلام کرتا ہوں. صلاح عام ہے آرام مقتضا کے لیے, نہ کسی شاعر نے اس ترتیب سے لکھا ہے نہ اور کوئی کسی نے. میں اتنی دماغ سوزی کرتا ہوں, یہاں دیکھتا ہوں, وہاں ڈھونڈتا ہوں, وہاں ڈھونڈتا ہوں, اور پھر مولوی کے اوپر اعتراض کرتا ہوں. مولوی کمپنی تو ہے ہی ہماری کمپنی, وہ ہمیں کہتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں. زبیر کہتا یہ کبھی کبھی میرے یہاں روح باٹنے آتا ہے. میری استاد نے یہ کہا ہے, کیا اس کا مطلب ہے؟ میں نے کہا تمار چپ کو. میں نے سوچا خاص طور پر جو روز روز رائے کر کے آپ آئے گا تو وقت بیان کروں گا, خود ہی سمجھ میں آ جائے گا. یہ الگو لوگ یہ سمجھتے ہیں, ہر اس کو تیار کرتے ہیں. گجراتی خاص طور پر گجراتی کو خدا نہیں, اور بنگالی اللہ کو پتا نہیں. بنگالی کہہ رہا میں گیا ہوا تو بنگال لوگوں نے کہا یہاں مولوی صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ میں حدیث کو چھ مہینے تقریر کر سکتا ہوں. میں نے کہا بھائی صاحب بات یہ ہے, مجھ کو یہ دعویٰ نہیں ہے. چھ مہینے تو بہت بڑی چیز ہے, چھ گھنٹے کا بھی انتظار ہے. میں تو چند منٹ بیان کروں گا. آپ باقی بات کہ آپ ہار مانے آنا ہر ہر تو ہار گیا. وہی صاحب تقریر کرنے لگے گی. اگر میں پیشاب کر دوں تو کوئی وہاں نہیں پہنچتا. ان کو کیا پیتی ہوئی ہے حدیث شریف کے درس میں یہ سب باتیں کرنا. تو بچوں میں کبھی کہہ دیتا ہوں تم کو دوت جو ہے, ورنہ تم باہر میں پریشان ہو گے کہ کہاں سے جا رہا وہ ملے گی سب لکھی ہوئی. لیکن وہ ترتیب تہذیب کوئی چیز ہے, اگر یہ نہ ہم کریں دماغ سوزی تو کیسے ہوگا؟ جو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, میں طلبہ کی تفہیم کے لیے بڑی دماغ سوزی کرتا ہوں, ہر چیز کو ترتیب سے کرتا ہوں. جب ہمارے پڑھانے کا نمبر آیا تب ہم کو معلوم ہو کہ واقعی سے کرنا پڑتا ہے. اب ایسے میں اگر کوئی بیچ میں پہنچ جائے تو بہت غصہ آتا ہے, اور خصوصاً سال کے اخیر میں تو بچوں میں ملنے سے نہیں ہو, ملنے کے وقت ملو. ہمیں بیمار آدمی ہو پوری رات بیٹھتے پنجر کے پھر اٹھ کے بیٹھتے پنجر کے بہت پریشان ہوتے ہیں. بچوں کے گھر مجھے پنکھا کرو, بہت گرمی ہو رہی ہے, دروازہ کھول کوئی آگ لگی ہوئی تھی بدن میں, بچے پنکھا کر پوری صبح تسلیم نہیں پڑھنی جا رہی تھی, آنکھیں بند ہو کیا کروں. اللہ ہی نے مدد کی, نہ میں تھوڑا پڑھ سکتا ہوں. تو للتا ہے تم وقت ایک رہا, لیکن دل کی گھر ٹھنڈی ہو گئی. اتنی خراب تھی کہیں بھی نہیں جاتا. یہ تو جس چیز میں ان کا ہاتھ لگ جاتا ہے اس کی گزر سے روانہ ہو جاتا ہے. چار رات میں پنکھا چل رہا ہے, عبد المتین بان کھلاؤ, دروازہ کھولو, پنکھا کرو, ایک لاکھ جگہ دیں گے ہم کو ان خبیصوں کو. عبد المتین خبیص ہے پکا, آج بہت ڈانٹا اس کو اشارے اشارے کے زبان دیر میں. تو میں بھی بہت دوستی کرتا تھا, بس دوستی ختم, آج سے دوستی نہیں. تو ہمارے دوست لوگ مجھے دیکھ کے گھبراتے. ایک دن میں ایک کپڑا پہن کے اوپر آیا, پھر بہاری جو ہوتے ہیں کیا جائے بات ہوتی ہے, کیا کہتے ہیں اچھا نہیں لگتا. میں نے کہا میں نے اپنے لیے پہنا ہے, مجھے اچھا لگ رہا, آپ کو لگے یا نہ لگے. اب سارے وہ تو تلوم کھڑے تھے کہنے کے اس کو دیکھو. میں تو اس کو کیا دیکھتے ہو دن صحیح بات. میں تو بچوں ہمیشہ جو کپڑا سلواتا ہوں اپنے کو دیکھتا ہوں, مجھے اچھا لگا. اور جنہیں اچھا لگتا ہے جیسے اگلے مجھے یہاں سے تنگ کرتا ہے، اس کو میں نے تھرڈ ایئر میں داخل کر لیا لیکن کوئی کپڑا تھا نہیں کر مجبور نہیں کو پہن لیا، اور ایسے مجھے زیادہ کرتے کرتے رکھنے کو بہت جی ہٹاتا ہے بس تین کرتا، یہ بھی بہت شرماتی ہے صحابہ کے پاس ایک حضور کے پاس ایک پتی، اس تنگ میں طاقت نہیں ہے ان میں کبھی بھی ایک کرتے کے علاوہ کوئی کوئی تنگ کرتا، لیکن میرا بدن اتنا طاقتور نہیں ہے، مجھے وہم ہوتا رہتا ہے ہر وقت کپڑا بدلنا پڑتا ہے. نبی کی طریقے کو اختیار کیا جائے گا یا خان پا کے لیے زید عمر بکر کا طریقہ اختیار کیا جائے؟ وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المرء لا يمنع عبده ومثنى الى امر المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان المرء لا يمنع میں اب نہیں پی اندر کہتا ہوں تم اس سے کہہ دو بھائی اچھا بناؤ تو ٹھیک ہو، میں اس کو توڑ دو پیغام اور کسی اور بھی نہ سکتا ہوں. جنہیں سنے کے یہاں سنا رہا ہوں سنا وہ خراب جا دیتا ہم کو نہیں چاہیے لیکن واقع دے رہا بچے ہم تو چائے پیتے ہیں بہت اچھی سی چار پیتی ایک چار پھر پیتے ہیں وہ بھی اس میں ایک بھکاؤں ساتھ شریف ہو گئے ہیں کہ میرا بھی حصہ ہے، ارے بھائی تیرے نانا کا احسان ہے تو خبیص اس میں سے پی لے گی، اس کو سلواتے سنا کے ٹاٹا رہتا ہے سمبھو دلی کی طرح سے چلیے. صاحبہ کے متعلق ابھی میں کہہ چکا یہ وہ غلام جس کا آقا اس کو آزاد کر کے کر دیتا ہے لا ولا علی علیہ کا، اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ اگر اس طرح سے آقا نے کہہ دیا تو کیا اس سے میراث کا تعلق ختم ہو جائے گا یا باقی رہے گا؟ امام ابو حنیفہ شافعی فرماتے ہیں اس سے کچھ اثر نہیں پڑتا ولا موقف کا حق، امام احمد کے لیے ہی منقول، امام مالک فرماتے ہیں اس کا تمام ہو گیا جس سے چاہے اپنے موالات کر لے، اور اگر اپنے موالات نہیں کی تو مال لے تو مال کا. امام احمد کا منصوص طور یہ ہے کہ صاحبہ سے ولا کا تعلق ختم ہو گیا اور اس کی جو میراث ہے اس سے غلام خرید کر آزاد کیے جائیں گے. امام بخاری رضی اللہ عنہ نے قولِ اول کو اختیار کیا اور اس کی دلیل انہوں نے یہ بات پیش کی کہ تقریب اہل اسلام کا طریقہ نہیں ہے، فارغ مسعود اور حضور حضرت عائشہ حضور کے ارشاد نقل کرتی ہیں بلاؤ آپ، لہذا تصیب غیر معتبر اور ولا معتبر کا حق ہوگا. چلیے اہل اسلام تصیب نہیں کرتے تھے، یعنی غلام کو صاحبہ نہیں بناتے تھے، اس سے ولا دین بھی نہیں کرتے تھے، اور اہل جاہلیت تصیب کرتے غلام کو صاحبہ بنا دیتے اور اس سے ولا دین بھی کرتے تھے. امام بخاری نے جب یہ بتا دیا کہ جیسے آقا کا ولا کی تبری کرنا اور غلام کو صاحبہ بنانا جائز نہیں ہے، اس لیے اسلام کا طریقہ نہیں، ایسے ہی غلام کو بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے آقاؤں سے تبدی کرے اور بے تعلق ہو جائے اور دوسروں سے رقص کر لے. مصنف رضی اللہ عنہ نے مجھے ترجمہ کیا ہے حدیث کو موارد حدیث عمر محمد قبرانی نے تقریب کرنا چلیے. اس کا میراث سے کیا تعلق؟ میراث سے تعلق ہے. اگر غلام اپنے آقا سے تبدی کر لے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ غلام اپنی ولا سے اپنے آقا کو محروم کر رہا ہے اور ولا آپ اگر کوئی کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے اور اس کا کوئی وارث شرعی نہیں تو اس کی میراث کے مسئلے ہیں. علم ثلاثہ اور جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں اس کا مال بیت المال پہنچایا جائے گا. ابو حنیفہ ابو یوسف محمد ابراہیم نقیب سختیانی وغیرہ فرماتے ہیں اگر دیگر وارثان شرعی موجود ہوں تو جس کے ہاتھ پر یہ شخص مسلمان ہوا تو اس مال کا وارث ہوگا. اگر تمیم داری کے لیے اور اس کی دلیل ہے وہ تمیم داری کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجل اہل الشرك يثم على رجل من المسلمين قال هو اول الناس بمحياه ومماته اخرجه احمد بن ابی شیبہ و عبد الرزاق و اصحاب سنن الربا وغیرہ. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمہور علماء کی تائید کی ہے اور ولاء اسلام کی تردید کی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولا کو موقف میں نے منصف کر دیا اور فرما دیا ولا اور منحاف اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جواب دیا وقت رکھی سے حاضر خبر یعنی عائشہ کی روایت الولاء لمن آتا بالاتفاق صحیح ہے اور تمیم داری کی حدیث کی صحت میں اختلاف اور جب متفق علیہ مختلف کی تعارف ہوگا تو متفق علیہ کو تردید حاصل ہوگی. حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کی تصدیق کے مطابق مختلف بھی ہے. بعض تصدیق کرتے ہیں بعض نہیں کرتے. ابو زرع دمشقی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہذا حدیث متصل اصل المخرج والاتصال ولم ارى احدا من اهل العلم يدفعه وبالله التوفيق. ابو زرع دمشقی فرماتے ہیں کہ ابو مسلم کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی ہے تو انہوں نے نہ اس کا انکار کیا نہ اس کو رد کیا. مزید برآں لیکن اس پر بھی اشکال ہے کہ اس حدیث کو بہت سے علماء نے معلل قرار دیا. امام شافعی احمد بخاری کے لیے مجھے پتہ ہی ہوتا ہے کہتے ہیں اس حدیث میں ضعف و اضطراب انقطاع اس میں جواب بھی دیا گیا کہ حضور کی روایت بعض علماء کے نزدیک صحیح اور بعض کے نزدیک پسند ہے. حاکمی اس کی تصدیق کی ہے. ابو زراد دمشقی اس کو حسن المفرد مفرد قرار دے رہے ہیں اور دوسرے اس کے بعد شواہد بھی ہیں. سعید بن منصور طبرانی دارالقطنی نے حضرت عمر بن حضرت ابو امامہ سے اور صاحب بن راہویہ نے حضرت ابن عاص سے یہ مضمون نقل کیا ہے اور ولاء العطاقہ کے موقف میں منحصر ہونے سے ولاء الاسلام کی لفیفیات لازماتی وہ ولاء اور یہ ولاء اور. حقیقت یہ ہے کہ حنفیہ اپنے اصول پر حدیث مذکور سے استدلال کرنے میں بجانے کی اگر بخاری کی نزدیک وہ حدیث ناقابل سماعت تو اس یقین صحیح سب کے نزدیک ناقابل سماعت میں لازم نہیں ہوتا. وكان احد لا يزال عن ولايه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم نعتق ويقرات من ذلك فقال رفعه وقال هو اولى الناس بمحياه ومماته وفسدوني ولايه سمجھو اس کے لیے ولایت کے قائل نہیں. اس کا سبب یہ ہوگا کہ ان کو ذمہ داری کی حدیث کا علم نہ رہا ہوں. چلیے میں اتنی کہاں چاہتا ہوں اگر اتنی چارج نہیں ہو تو امریکہ مالدار ہو جائے گا. تمام چارج پی پی کے پیسے تو اسی کو پہنچ رہے ہیں. میرا جی نہیں چاہتا.